Meteorologisk institutt. Det kan ventes litt stigende temperatur i Romsdal og Trøndelag i kommunen. Ja, vi beklager at det har sneket seg inn en liten teknisk feil i vår værmelding. Vi skal forsøke å utbedre feilen, og i mellomtiden sender vi et lite pauseprogram. Stavanger Ensemble spiller nå pianokonsert nummer 1 i B-moll, opus 23 av Tchaikovsky. Vi beklager at det har sneket seg inn en feil i Stavanger Ensemblets noter. Vi skal forsøke å utbedre denne feilen, og i mellomtiden skal vi se om øret. Ja, vi beklager at det har sneket seg inn en teknisk feil i vår medarbeider her. Vi skal forsøke å utbedre feilen. Skal vi se her. Ja, da skulle min kollega være i orden igjen. Nå skal vi se om han virker. Ja, jeg kan bare beklage denne lille tekniske feilen. Vi har imidlertid ikke klart å reparere værmeldingen enda, men vi regner med at skaden vil bli utbedret, slik at vi kan sende den neste onsdag til samme tid i steden. I steden setter vi nå over til Studio B, der Bob James sitter klar med en melodi som heter «Feel like making love».